Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugün biraz Rusya-Türkiye karşılaştırması mı yapacaktık? Bir konumuz vardı. Ona istersen geçen hafta da yani bir iki hafta önce çok ön plana çıktı. O da bankalarla hükümet arasında alınan önlemler konusundaki bir tartışma. O konuya değinecektik. Onun önemli olan tarafı da bu kriz, yaşadığımız kriz, küresel kriz her ülke üzerinde çok önemli etkiler yarattı. Rusya şeyi de şundan aklımda kaldı. Ben geçen hafta Moskova'daydım, bir kongrede tebliğ sundum. O arada da Rusya'nın karşılaştığı sorunlarla ilgili şeyleri de dinlemek, takip etme fırsatım oldu. Benzer, hatta benim kafamca bizden daha zorlu sorunlarla karşılaşmış durumda Rusya bu kriz nedeniyle. Yani kendi sorunları var, bizim de var. Onlar ayrı, fakat bir de kriz nedeniyle var. Şimdi biz de krizden çıkış süreci içerisinde işler yanlış yönde gidebilir ya, tehlikeli yeni maceralara yol açabilir kaygısı var. Aynı kaygı Rusya'da var. Konular tamamen değişik. Şimdi ben bu hafta diyorum ki Türkiye'ninki üzerinde duralım biraz. Haftaya da biraz Rusya'dan bahsederim. Bu Türkiye'deki biraz taze de onun için evet, bazı yani ekonomiden sorumlu bakanla da bazı banka yöneticileri arasında da tartışma i̇şte konusu oldu. Ona şey yapalım ama o kişilerden daha çok burada olayın kendisi çok önemli. Çünkü bu olay tekrarlanabilir bir olay. Ve esas üzerinde durduğumuz konu da bunun ele alınabilmesi ve çözülebilmesi için bir kurumsal yapıya ihtiyaç olduğu, yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğu. Hikayeyi biraz anlatayım bak. Lütfen. Şöyle oldu. Şimdi bu senenin başından beri hem ekonomiyi gözleyenler hem de iktisat politikası kararını alanlar, politikacılar dahil, ekonominin fazla hızlandığı kaygısı belirttiler. Fazla hızlanmak ne demek? Ekonomi büyüyor. Bir şey üretimini arttırıyor vesaire. Şimdi bunda ne sakınca var? Yani burada şu sakınca var. Türkiye dışarıya yeterince mal satamayan bir ülke. Hiçbir zaman bunu çok becermiş bir ülke değil. Türkiye'nin ihracatının ithalatından fazla olduğu son yılda ben doğmuşum. 65 yaşındayım. Yani Türkiye, ama şimdi bu birazcık fark olunca olabilir, işte biraz borç alırsınız, şunu yaparsınız filan diyelim. Ama bu çok büyümeye başlayınca cari açık dediğimiz, yani dış kazandığımız dövizlerle harcadığımız dövizler arasındaki farkın çok büyümesine açıyor. Bu Türkiye'de kriz demek. Hatta geçmiş yıllara bakarsanız siyasi kriz demek. Yani isterseniz bakın 1958'e bakın, 60 geldi arkasından, 70'e bakın, 80'e bakın, hep böyledir. Sonra diyelim ki hamdolsun böyle siyasi rejimi tehdit eden krizler olmadı ama çok büyük sarsıntılara ve acılara yol açtı. Tipik örneği de işte daha yakınlarda yaşadım. Şimdi dolayısıyla bundan kaygı duyulması çok doğru bir davranış. Şimdi bunun üzerine Mart ayı içerisinde Merkez Bankası bankaların karşılık oranlarını arttırdı. Şimdi bu ne demek? Bankalar topladıkları paranın bir kısmını Merkez Bankası'na veriyorlar. Kalanını kredi olarak açabiliyorlar. Bu karşılık oranı da bu Merkez Bankası'na verilen miktar. Bunu çok arttırırsanız bankaların kredi açabileceği miktarı düşürürsünüz. %100 yaparsanız sıfıra düşer. Yani öyle şeyde. Benim hatırladığım en yüksek karşılık oranı 1980'lerde Arjantin'de vardı. %65'e kadar çıkmıştı. Bizimkiler öyle değil ama Yani biraz yükseltmeye karar verdi. Biraz derken yani eski oranına oranla epeyce arttırıldı. Şimdi bunu yaparak kredileri kısmak. Krediler kısılınca tabii bunun üretim üzerinde etkisi olacak. Üretim kısılınca ithalat azalacak. Çünkü bizim üretim dediğiniz dışarıdan aldığımız malları bir araya getirmek diye toparlayabiliriz. Yani montaja benzer bir şey. Yani çok küçümsüyor gibi oldum ama konumuz açısından bu önemli. Yani sonuçta çıkan malı kullanıyoruz ya da bir kısmını ihraç ediyoruz. Fakat ithalatımızı bu karşılamaya yetmiyor. Şimdi böyle olunca tabii ki bankaların faaliyetleri üzerine bir kısıt gelmiş oldu. Onların karlılıklarını olumsuz yönde etkileyecek bir şey olmuş oldu. Şimdi bankaların reaksiyonu da şu oldu. Bize otoritelerin koyduğu kısıtların hepsine hürmetle uyduk. Yani bize dediler ki doğru düz sermaye tutun, tuttuk. Likitte oranlarınızı belli sınırlar içinde tutun dediler, tuttuk. İşte döviz pozisyonlarınıza dikkat edin dediler, tuttuk. Sonra bir sıkıntı oldu, geldiniz yine bizi vurdunuz. Bu haksızlıktır dediler. Hükümet adına verilen cevapta ise dedi ki biz, ama dikkatini çekerim, Merkez Bankası değil, bu defa biz diye geldi. Biz bu riski, yani sistemde meydana gelen, sistemik olarak ortaya çıkan bu riski görmezlikten gelemezdik. Türkiye ekonomisinin başını belaya sokacağını düşündük. O yüzden bu önlemi almaya mecburduk, aldık. Ve bu sanıyorum bir süre devam etti. Hatta yanlış anlamıyorsam, yanlış bir başlıkla Türkçe'ye çevirmekle beraber Financial Times'ta da var. Deniyor ki Türk bankalarını tehlikeye atıyor bu alınan karar. Financial Times öyle yazdı diye. Dün televizyonlarda böyle bir haber geçiyordu. Ben de baktım. Financial Times'ta bir Türk bankacı konuşmuş. O öyle demiş. Yoksa Financial Times'ın böyle bir şeyi yok. Yani o alıyor Türk bankaları tehlikeye girebilir diye. Bir kişi öyle düşünmekte haklı olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama yani o kadar abartılacak bir Financial Times da yargıladı ve hükümetin kararı yanlıştır dedi. Yahut hükümetin savunduğu kararı yanlıştır dedi diye bir şey yok. Böyle bir yorumlanacak bir durum yok. Yani hiç olmazsa Financial Times'in böyle bir şey yaptığı yok. Şimdi bu olaya bakalım. Bu olayın arkasında birkaç türlü hata var. Birkaç türlü hata bir araya gelince böyle bir olay ortaya çıkıyor. Şimdi önce bankalardan başlayayım. Bankaların söylediği doğru fakat cevap verdikleri konu bakımından anlamı yok. O da şöyle. Bankalar diyor ki ben diyor kendi aldığım riske bakıyorum, düzenliyorum. Bu risk kurallarına uygun. Öyle söylediğine göre öyledir. Yani onu tartışmıyorum, doğrudur. Ama hükümetin aldığı karar bu mikro düzeyde bir bankanın sağlığı bozuluyor mu bozulmuyor mu kararı değil. İktisat politikasını yapanların kararı Türkiye ölçüsünde bir risk var. Bu riski ortadan kaldırabilmek veya azaltabilmek için ne yapmalıyız? İlkine mikro düzeyde düzenleme diyorlar. Bu ise makro düzeyde. Dolayısıyla makro düzeyde bir risk için bir karar alınıyor. Bankalar ise mikro düzeydeki risklere uyduklarını söylemek suretiyle buna karşı çıkıyorlar. Bu şu demek. Bankaların verdiği cevap 2007 krizi öncesindeki düzenleme anlayışına uygundu. 2007 krizi gösterdi ki bu düzenleme anlayışıyla devam etmek krizleri engellemiyor. O yüzden makro düzeyde önlemler almak gerekiyor. Dolayısıyla hükümetin ya işte iktisat politikası yapımcılarının aldığı karara verdikleri cevap uygun değil. Haklı olsalar bile, yani haklı derken söylediklerini yapıyor olsalar bile, bu işin bir yönü. Evet, yani burada mikro düzeydeki bir mantığın makro düzeyde işlemediği gibi bir evet. Sonuç çıkıyor. Çünkü 2007 krizinin bize öğrettiği en önemli noktadan birisi bunun olmayacağıydı. Niçin olmayacak? Çünkü mikro düzeyde herkes kendi üzerine düşeni yapsa, bunlar bir araya geldiğinde bambaşka bir sonuç doğurabilir. Örnek, benim müşterilerimin durumu iyi, ben kredi vermeyi arttırıyorum. Tamam. Her banka arttırıyor. Her banka arttırınca her müşteri faaliyetini arttırıyor. Türkiye'de ekonominin faaliyetleri yükseliyor. Ama Türkiye'nin olanakları yeterince döviz kazanmaya imkan vermediği için bu cari açığımızı büyütüyor. Cari açığımız büyüyünce Türkiye ekonomisi krize giriyor. Şimdi dikkat ederseniz hiçbir bankanın tek tek bunda kusuru yok. Herkes müşterisine bakıyor. Müşterisinin durumu iyi. Borcunu zamanında ödeyecek. Karlı iş yapıyor. Bu işten gözetim otoritesi nasıl karar veriyor? Bakıyor. Bu banka bir riskli birine kredi vermiş mi? Yanlış bir şeyler yapmış mı? Yapmamış. Aferin diyor. Dikkat ederseniz mikro kuralların hepsi evet bu iş böyle olmalıdır deniyor. Otorite dahil. Ama olayı makro olarak bakan biri ne görüyor? Türkiye riski artıyor. Türkiye riski artınca bu hepimizi vuracak ve hiçbirimiz kurtulamayacağız. Yani bu bir kamusal mal ama negatif bir kamusal mal. Aynen küresel ısınma gibi. Evet. Şimdi bunun kuralları değişik. Küresel ısınmadan onun için verdim. Onun kuralları nasıl değişikse onunla mücadele etmenin. Şimdi dolayısıyla böyle bir problem ortaya çıkıyor. Bir ikinci problem daha var. Teknik bir şey. Ama bu defa da alınan kararı eleştirmek mümkün. Ne karar alındı? Dendi ki munzam karşılıkları, zorunlu karşılıkları arttırıyoruz. Dolayısıyla bankalar daha az kredi versin. Şimdi şöyle düşünelim. Ben bir bankayım. Konut kredisi veriyorum. Tamam, Türkiye'de konut kredisi. Yani harcamaları teşvik eden bir kredi veriyorum. Kötü bir şey değil ama konut kredisi. Sen de bir başka bankasın. Sen de ihracat kredisi veriyorsun. İkimize de aynı kural uygulanıyor. Halbuki ihracat kredisi veren bir bankanın sistemik riske katkısı bu mantık içinde konuşuyorum tabii şu andaki olaylar çerçevesinde çok daha az. Benimki çok daha fazla. Bunu ayırt etmiyor. Ama burada da bir yanlışlık var. Çünkü kamusal mallarla ilgili ilk önemli kuramsal çalışma Erik Lindahl'indir. Erik Lindahl bir İsveçli iktisatçı ve 1919'daki doktora tezinde bunu, yani kitap olarak da yayınlanan doktora tezinde ölmüştür. Orada söylediği en önemli nokta şu. Eğer bir kamusal malla ilgili bir düzenleme, bir müdahale yapılacaksa kişileştirilmiş fiyatlara ihtiyaç var. Yani herkesin bundan etkilenmesine göre bir fiyat bulmak lazım. Bu örneğe uygularsak her bankanın, banka düzeyinde düşündüğümüzü kabul edelim, sistemik riske bu yolla yaptığı katkıya oranlı bir mesela karşılık oranı olması lazım. O yapılmayınca tabii olay çok farklı bir sonuca oldu ve istedik de teorik olarak da doğru olmadı. Evet, şimdi yani, bu yapılabilir mi? O ayrı bir konu. Evet, yani ben de şeyi soracaktım. Yani her bankaya özelliklerine göre farklı işlem muamele yapılabilir mi? Bilir mi? Şimdi cevap şu. Şimdi bir kere bunu Merkez Bankası'nın bulup ölçmesi imkansız. Çünkü görevi değil. O yüzden bu görev Merkez Bankası'na bırakılamaz. Bu çünkü makro düzeyde alınan bir kararın mikro düzeyde kurumlara dağıtılmasını gerektiren bir şey. O kurumları bilmeyen birisinin bunu yapmaması lazım. Bilmemekten kastettiğim, tabii öznel bir şey kastetmiyorum. Oradaki uzmanlar biliyor olabilir. Ama görev olarak bilmesi gerekmiyor. Kimin bilmesi gerekiyor? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun. Demek işin içerisinde o kurumun da olması lazım. Ondan sonra tabii şu soruyla karşılaşıyoruz. Acaba bu kadar detaylı bilgi bulunup anlık kararlar falan alınabilir mi? Yani pratik olmayabilir ama kategoriler oluşturulabilir. En basitini söyleyeyim, mesela Amerikalılar kestirme bir yolla, yani kaba bir yol diyeceğim ama şöyle yaptılar. Sistemik bakımdan önemli olan bankalarla önemli olmayan bankalar ayrımı yaptılar. Bu tür kuralları önemli bankalar uygular. Sistemik bakımdan önemliyle şöyle tarif ediyorlar. Bankaya çok büyükse ya da diğer bankalarla karşılıklı etkileşimi çok fazlaysa bu sistemik olarak önemli bankadır. Bunu da ölçeriz diyorlar. Fakat her halükarda olayı bakan birisinin ilk görmesi gereken bir şey, herkese aynı kural burada etkin sonuç vermez. Sonuç verir mi? Verir. Ama birinin canını yakarsınız. Durup dururken daha iyi sonuç elde edebilecekken daha kötü sonuç elde edersiniz. Burada da bir sorun var. Şimdi dolayısıyla olayı nereye getirmemiz lazım? Baktığımızda iktisat politikasının yapımcısı da haklı ve haksız. Bankalar da haklı ve haksız. Şimdi böyle bir şey varsa olayın tümünde bir yanlışlık vardır. Yani birisi haksızlık edebilir, yanlış bir şey söyleyebilir. O zaman dersiniz ki o haksız, öteki haklı, ama bu olayda bu iki boyutta var. Buradaki tümündeki yanlışlık şurada, bu ayrı bir kurumsal yapılanmayı bizim memleketimizde gerektiriyor. Bu işi yapabilmek için Türkiye'de benim demin söylediğim gibi BDDK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu, çünkü bir de o şey var, ve Merkez Bankası'nın bağımsızlıklarını koruyarak içinde yer aldıkları bir otorite kurulması ve bunların, tabii hükümetin de buna katılarak bunlara beraberce karar alması lazım. Çünkü şu anda fiilen ne olmuş durumda? Merkez Bankası bir karar aldı ve siyasi otorite bu kararı biz aldık zaten, onlar da uyguladılar dedi. Yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yine hiçe saymış oldu. Ama müdahale etmek de haklı mıydı? Yani otoriteler müdahale etmek de haklı mıydı? Bence evet. Çünkü Türkiye hakikaten çok ciddi bir ödemeler dengesi sorunuyla karşı karşıya. Ve böyle devam ederse bunun Türkiye'yi krize götürmesi olasılığı da var. Yani şimdi siyasi yetkinin olayın farkında olması nedeniyle böyle bir olasılık düşük. Ama bunlar ve bunlara benzer kararlar alınmasaydı bu olasılık ciddi olacaktı. Tabii her zaman sorulacak sorular var. Onları sormamak mümkün değil. Mesela bu alınan karar en uygun karar mıydı, yoksa başka yöntemlerle de bu olabilir miydi diye. Tabii onlar tartışılır. Peki bu Rusya ile paralellikler açısından nasıl bir... Rusya ile paralellikler açısından şöyle bir şeyimiz var. Rusya bu krizde bizim gibi en fazla etkilenen ülkelerinden birisi. Şimdi Türkiye'nin o kadar övündüğü 2001 krizinden çıktıktan sonra reformlar yapmasını, kendini toparlamasından sonra böyle bir şoktan dünyada en fazla etkilenen ülkelerin başında yer alması üzerinde durmamız gereken bir şey. Yani Türkiye ekonomisinde bir yapısal sıkıntı var ki böyle etkilendi. Ama onun arkasından daha da ilginç bir nokta geliyor. Türkiye bu krizden çıkma sürecinde de sayısal olarak baktığınızda en başarılı görülen ülkelerden bir tanesi. Rusya ise değil. Dolayısıyla orada bir ikinci sorun var. Niye toparlanamadı? Ve orada öyle gözüküyor ki Türkiye'nin bir avantajı var Rusya'ya oranla bu noktada. Çünkü Rusya'dan çok önemli miktarda sermaye çıkışı olduğu halde Türkiye'de çok kısa bir süre bir çıkış oldu, ama o da telafi edildi. Yani Türkiye finans darbesini yumuşak aldı. Bazı önlemler de aldı bunun için. Onu geçiştirebildi. Dolayısıyla zamanın şu noktasında Türkiye Rusya ile beraber çok kötü etkilenmiş. Fakat Rusya'dan farklı olarak toparlanmış gibi gözüküyor. Ama bir problem var. Türkiye'nin toparlanma biçiminde bir kalıcılık yok. Çünkü Türkiye'nin ihracatına bakıyoruz. İhracatı çok ciddi darbe yemişe benziyor Avrupa pazarlarında. Lafı da uzatmayalım. Avrupa pazarında darbe yiyorsanız bu işi beceremiyorsunuz demektir. Çünkü diğer pazarlarımız evet, güvenilir değil. Yani saygısızlık gibi olacak başka ülkelere, ama öyle yani. Bir oluyor bir olmuyor. Ve ikame edecek büyüklükte değil Avrupa pazarını. Ve orada bakıyoruz, Türkiye'nin ihracatının arttırdığı ürünler teknolojisi ilkel olan mallarda. Ve Türkiye krizden önce daha çok orta düzeyde teknolojide mal satarken bu düşmüş. Onun yerine ilkel teknoloji mallar gelmiş. İlkel teknoloji malların geliyor olması kriz anında hiç ağlaşıp bağırışacak bir şey yok. Ne satarsanız kârdır. Yani benim onda tartışacak bir şey yok. Ama kalıcılık kazandığı takdirde bu Türkiye'yi çok kötü bir noktaya götürebilir. Bakıyoruz orada da nasıl olmuş da satmışız diye. Tabii sektörler arasında fark var. Dolayısıyla benim söyleyeceğimi böyle kesin doğru gibi bakmamak lazım. Bir sektör başka, bir sektör başka. Fakat birçok sektörde bu dönemde özellikle Avrupa dışına ihracatı artıran sektörlerde ihracatı artmasını etkileyen temel faktör fiyat düşüşleri gibi gözüküyor. Yani malın fiyatını kırmışız. Bunu yapabildiğimiz mallar da zaten ilkel teknolojiyle ürettiğimiz basit mallar. Bu tabii Türkiye'yi sürdürülebilir bir noktadan çok uzağa götürüyor. Böyle devam etmesi mümkün değil. Demek ki Türkiye'nin önlemler alması lazım. Evet. Alınabilir mi? Alınır. Bunlar bilinmeyen önlemler mi? Değil. Ama bir şey var. Her önlemin bir fiyatı vardır. Yani bir yük getirir. Onları hem bu yüklere katlanmayalım hem de bu işler yürüsün dersek olmaz. Evet, sonuçta önlem almak niyetinde görünüyor mu Türkiye'nin? Nasıl görünüyor? Yani tabii tamamen öznel yargımı söyleyebilirim. Lütfen. Seçimden sonra. Evet. Yani seçimden önce alınacak. Bu tür yani şu anda almış olan önlemler gibi önlemlerin alındığı ve alınmaya da devam eder. Ama dikkat ederseniz doğrudan ve çabucak geniş kitleler üzerinde olumsuz etki yaratmayacak önlemler bunlar. Evet. Kısa vadede. Evet. Ama bundan sonra alınacak olanlar belki daha çabuk bu tür kısa vadeli rahatsız edici sonuçları olacaktır. Tabii uzun vadede krizi engellediği için iyi şeylerdir ama ne olsa popüler olmazsınız. Yani şeyde benim tahminim seçimden sonra bunların alınacağıdır. Evet, yani ben soruyu zaten biraz maalesef ahmakça oldu. Seçim satım halinde böyle bir soru zaten sorulmamalıydı. Türkiye'nin seçim satım haline de olduğuna bu aday listeleri dışında bir şey var mı? Hiç kimsenin hiçbir program tartıştığını ben duymadım. Ama belki yoktum. Yani kaçırmış olabilirim. Rusya'dan orada duyamam. Duyulmuyordu. Peki o zaman Rusya'daki durumu da haftaya konuşacağız. Tamam. Peki çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41